হয় গাজী, হয় হয় গাজী, হয় গাজী, হয় গাজী, হয় হয় গাজী, হয় গাজী। দুখিয়ারি জৈনব কে লবো পর থা নোহা, আব্বাস তেরি জৈনব বে পর্দা হ্যায়। দুখিয়ারি জৈনব কে লবো পর থা নোহা, زینب پردہ ہے۔ لے جاتے ہیں قید مجھے کر کے آداب، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، زینب بے پردہ ہے۔ سورج نے جس کو نہ دیکھا بے پردہ، اس کو ننگے سر دیکھے گی اب دنیا۔ وقت یہ کیسا غربت کا مجھ پر آیا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ زینب پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ تو جب سے جا کر دریا پر سویا ہے، سارا کنبہ خون کے آنسو رویا ہے۔ جل گئے خیمے چھن گئی چادر گھر اجڑا، زینب پردہ ہے۔ غازی ہے غازی، ہے غازی، ہے غازی۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ جس کے دی بن کر کھاتی ہے در در ٹھوکر، مجھ کو مقدر نے کر ڈالا ہے تنہا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ غازی ہے غازی، غازی ہے غازی، یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ قتل ہوئے میرے بیٹے اور سب بھائی، ہائے مجھے تقدیر کہاں لے کر آئی۔ کون کرے امداد نہیں کوئی اپنا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ جب سے سنا ہے آنے والا ہے بازار، درد کی چلتی ہے میرے دل پر تلوار، ہے تیری بہنا کے مر جانے کا۔ اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ غازی ہے غازی، غازی ہے غازی، یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، اے عباس تیری زینب پردہ ہے۔ یاری زینب کے لبوں پر تھانوہا، زینب پردہ ہے۔ دل میرا گھبراتا ہے کیا ہوگا اب، بازاروں سے کیسے گزرے گی زینب، چاروں جانب نامحرم مجمع ہوگا، زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ میں ایک دن جس کوفے کی شہزادی تھی، جاتی ہوں اس شہر میں بن کر کے قیدی، اے غازی اب پھٹ جائے گا دل میرا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ ایک جیسی ہے مار بیٹی کی غربت، دونوں کو دربار تلک لائی قسمت، فرق ہے اتنا پردے میں تھی ماں زہرا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ اے واعظ ایک حشر کا منظر تھا اس دم، کہ علی یہ کہتی تھی زینب جس دم، سر ہے کھلا بالوں سے چھپایا ہے چہرہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، یاری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، غازی ہے غازی، غازی ہے غازی، غازی ہے۔